الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا دین مخ کی آیات مقدسہ کی اللہ رب العزت د دنیا د معاملات او معیار ذکر کوم چې هغه کیل او وزن پیمانه او تول له وزنو بالقسطاس المستقیم الله ویلو چې پیمانه کوي او تول کوي نو په انصاف یې کوي هغه انصاف هم دغه دی چې دې لپاره مقرر شوی او ځان دی د پاره یې باندې کوي چې کله وزن نه وي هغه ټول نه وي نو هغه انصاف نه دی بلکې هغه مخلوق سره ظلم او زیاته دی دې آیت مقدسه کې وایي چې څنګه د دنیا د مالونو او دولتونو د پاره معیار شته چې بغیر د هغه نه قبليږي دغه سي د دین د پاره هم الله معیار مقرر کړی دی چې په دین کې باغه خبره قبليږي چه غد دین دا اصول و سر موافقی و برابری او دا شریعت سلور اصول دی چه کتاب اللہ دے او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او اجماع دا دا مجتہدین او قیاس دے دا سلور کانی دی کلوگان دی او گرامون دی چې په دې باندې یو شی اوتلی نو هغه به مقبولی هغه الله ته منظوري او چې دې سلور واړو نه باري نو خبره نه قبليږي په دین کې د دې زیاته پابندي قران ذکر کوي چې دین ډیر د حفاظت شې ده محدود شې ده نو خیال کوي چې تاسو یو قول تاسو یو عمل اونکه چې پاغي باندې د شریعت د اصول او د سخت نه او حجت نه دي نه ځان ساته ولا تقف ما ليس لك به علم انسان ارچا ته خطاب کوي الله هر څوک چې مروانی گا پا خبر پسی چنی تالر پاغی باند علم حضرت قتادہ دا معنا کی چلا تقل دا سمو آیا چرا ایتو وانتا لم تر چمالی دلی دی اوتانیلی دلی سمعت وانت لم تسمع تو ما اوریدلی دی اوریدلی دی نی وعلمت وانت لم تعلم دا مطلب هغه بیان چې انسان دا سه خبره مکوا دا سه عمل مکوا چستا پاغي باند علم نی ندستر ګولیدل ندغه وګونو اوریدل او نه په عقل باندې پویدل چې دې دریوالو نه خبره باري نام کوا احتیاط کوا. ولی حدیث پاک کرا غلیو نبی علیہ السلام نا صحابه کرام تپوس کړو زګه کړو چې نبی علیہ السلام یو ځل په لجب مبارکونی وا او وی چې په دې باندې کنټرول وکړي هغه حیران شو چې انحنو مواخذونا به په دې باندې نیول شو. نبی علیہ السلام ورته وی چې دا په جهنم کې ډېر خلق الٹا زولندی نحسائد السنتهم حسائد السنتهم دا غدی چې د خپل جیب لو کړی دینو جبې پواب کینوا نو بس چې صبر اتلنو هغه به وی سو دلیل ملیل پکې نو علم نو خو بس خبره به کوله نو ځکه یې په دې وړیر کنټرول ساته. حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی وی چین سانا پچا باندی الزام بدنام تہمت مپوری کوا جستا پہ علم نئیم ولا تقفو ما لیس لک بیه علم قفا یقفوت لو تویلشی یو خبر پسی کی دو تویلشی نمروانی گا پاغ خبر پسی چنیتا لرپاغی باند علم کا علم پا مرتبہ دو یقین کی کدو زون کی قرآن مطلق ذکر کرے دیں ذکر بدین کی باز خبری دی چی پاغی باندی یقینی دلیل نہیں لیکن زون پاغی کی قبولی کار کوي لکه اجتهادی مسائل شو یو سړي باندې قبله غډ وډه شو ناغه خصو چې او فکر وکي او چې غالب ځن یې ویارغه په یو ځای باندې یو طرف باندې نمونځو کې وشو اگر کو یا سلام ګرځي او منځو کې ارستو ته پته ولګي چې دا خمان ارخواته ته منځو کو خو نو به را ګرځي ځکه چې شوي ده کنه تحری کړی دا نو پدای زویونه کې زونم دلیل ګرځي دا ډېر مسائل دي خو چې نه په زونی نه په یقیني او خبره کین او الله وی دی نظام ساته. نو دی آیات لاندې تمام هغه واقعات چې سړی بیانې او دا علم وطنی چه دا قرآن کی دی که دا حدیث کی دی اس پتن دی او دیر مخلوق پاگی که مبتلائی دا اللہ بندیان اللہ دے وطا ہدایتو کی کلپ ملائکو پس ای قصہ شروع کری چه حاروت ماروت دا غین دا کارو شو خیانتو شو معصیتو شو اس اغی پا عذاب کیوئی مبتلا دی تا لسو دلیل پا دی باندی بلکہ قرآن دا اغی دا عصمت اس بات کئی چه ملائک معصوم دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون اغی خدا اللہ مخ کی خبر قدر نشی کولے دا اغی نسنگ دا معصیت او گناہو شو خبر تا سوچ کوا بی دلیل بی علم خبر مکوا دا با قیامت کتاب آندی و بال جوڑ شی دا سے دیر واقعاتی طلب دی باندی سا دلیل لے چی خضر علیہ السلام جو اندے دے قرآن خوئی مر دے متاثر دلیل نشتا او دا سی خبر کئی چاہا دا قرآن نے انکار رازی سورة انبیاء کی ہوئی او داس نور زینو کې او حدیث ډیر مشهور نو ولې دا به دلیل خبره کوي تد چاوي چې پیغمبر علی السلام په قبر کې ژوند دی څه دلیل شته سره د دې سلور واړو دلایل نه چې کتاب الله سنت اجماع او قیاس څه دلیل سره په دې باندې شته ادي په قران سمرا آیاتونه چې د نبی علی السلام د موت اثبات کوي چې افا ام ماتا انک میت و انهم میتون قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی نو ولی به دلیل خبره کې سره د علم نه استاد شان سره نه لایقم دا به در باندې قیامت کې بیا او بال جوړ شي دلیل هغه چې دې سلورو اصول نه راغست شوی نو خیال کوا د ایچا په حق کې خبره مکوا چې په دین کې تا ته اجازه نه وي حدیث دې ټولو محدثین راغستل چې د نبی علیہ السلام په وخت کې یو ماشوم وفات شو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین اغیوی چ عصفور من عصافیر الجنت دا خو یو مرغه وا د مرغو د جنت نه نبی علیہ السلام ورته ما ته اجازه نشته ولا تقف ما ليس لك به علم تدا غزید حال نس خبره ابي او تداس صح حديث وي چې حیران شي انسان پاره وته وی ډیر انسانان دي چې لاندې دي پیدا د خپل مور او پلار په بدن کې دي او الله لیکلي دي چې دا جنتیان دي او ډیر دي چې هغه د مور او پلار په بدن کې دي او الله لیکلي چې دا جهنميان دي نو مرغه په کې کم ځای نه رااله منه کړه ولا تقف ما ليس لك سمرا اولیاء و نیکان و پاک خلق چه امت کی تیر شوئے دیں نمون با گمان کون چلا با تمافی کری او خکارو نیکلی دی خمون نشوئے لے چاگی خدای بخلی دی او جنت ترسیدلی دی دلیل نشتا نو بل پیغمبر راغلی ندی چاگی توحی شوی او نبی علیہ السلام تا دی نو شوی چې د کوم وتشي او ناغیش مارلی چې د غدي چې دی له الله په دنیا کې زیر ورکړې ده تا ته په ځی باندې صد دلیل لې چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه سلویخ کالا نماز ختن پاو داس باندې د سار مونږ کړې ولېغه سنتو خلاف کو چې نبی له اسلام صحابه په دې باندې اورټل چې ما ته وګوره سره راغلې ما چې وای چې زه وټولش پودريګم خوبن کوم بل وای زه وټولم روزایم بل وای زه برشته او نکاحونه نکوم نبی له اسلامي ما ته وګوره د ټولش پولانی ما زما سنت دادی چې ودکیګم هم او پاسم هم زما سنت دادی چې کله روزنی سم کله کوجایم اما تو گوره ما سوره نکاو نکڑی دی نو چرت امام ابو حنیفہ او چرت دا پیغمبر دمر سنت پری خودل خدای بندلو کٹی سوچ کوا دلیل خونشتا کنا پا دی بانی تاریخ سی کلی وابدش پی ذر رکاتا کول تا سنگه کولو خلقو حساب کرده دی چکم اوگدش پا دا سوار لس گینٹی یاش پارس گینٹی پاگی بانی دا زر رکات تقسیم کری دی نو پا یو منٹ که دو رکات راغلی دی نو آغا دا چل کهو کن آغی با سورتونا و قرآن بای باکی ختماو دی تا بی دلیل خبری وی و قرآن منع کی چه ولا تقفو ما لیس لکبی علمن او دا بانام زال لم جوڑا وا چې دا علمانو خبرې دي نو لکه علمان له دروغ ویل ندی پکاره عوام له خیر دې که دروغ وی ندې څه مطلب شي الله کتاب دې پار را لېګلې دې چې دا قران په یو قانون باندې انسان عمل درآمد کی نو دې څومره زبردست قانون ذکر کو ولا تقف ما ليس لك به علم مروانی ګان پا خبره پسې چې تاله په علم نه یې تاله په دلیل نه یې ان السمع والبصر والفؤاد بشکا دا وګونه چې الله درکړي دي او سترګې چې الله درکړي دي او زړه او عقل کل اولائک کانانه مسؤولا د دې ټولو قوتونو او نعمتونو بعد د انسان نه تپوس کیږي چې بندا ته په دې وګونو ساوري دی وای کنه 24 غنټې دې په غانې وګونو کې دا شي زونه ورکړیو زما دې لپاره تل درکړیو په دې سترګو دې سلی دیلو صدا الله په کائناتو کې او په قدرتونو کې کتلیو کنو کتلی اسمان تا زمکی تا استورو تا د شپې را پاسې دلی وی چې نظر دکړې وې په دې اسمان کې او نتیجه دې دارا استلې وې چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك څومره خسته نتیجه ده چې الله وی بر وګوره استورو تا وګوره اسمان تا وګوره فکر وکا او دا نتیجه تیرا و باسا چه سبحانک یا اللہ تا دیر پاک ذاتی سابشان سوکس نشی کولی نور نتیجه مرا و باسا چه کم سطور راو خوتو نور پا کم دے که روان دے برجون پا کسو دی دقی کس فائده دا چه کم فائده دا تا تا روحانی فائده خو حاصل نشوا چې قران سویلی کنا ملاوی دا نعمتونه می درکړی دي وګونه د دې لپاره چې زما کلام په واوري سترګې د دې لپاره چې زما قدرتونه پیوینه زما د وحدانیت دلیلونه پیوینه او زړه می دې لپاره درکړې چې سوچ او فکر وکې ځکه قران کریم ویلو فبشر عباد الذين يستمعون القول اے پیغمبر خوشخبری ور کزما اغه بندیان وتا چې اوري خبره اوري دار چا خبره نفیت تبعون احسنا پدې وګم ووري پدې وګم ووري نو چې دن لالش نو ال تمیزان دي نو سوچ او فکر وکړي نو چې کما پکې خیستې نو قبول کی اجي کما نه خیست نو او ورزي خوز ما صفا بدا اخو اللہ دید پار انسان لدا قوتو نور کری اللہ وی دی با تپوس کی کنا قیامت کی اخده که دی خلقو نی تپوسو کو چی دا وگونا استرگی او ظلمی دل سل دھر کرده دنیا لا دا دنیا کارونو لا دا دنیا اسبابو لا مال دولت پیدا کول دید پار ورکلیو او چې الله سره ورکړی واغ نشته دی نه قران ویل دی نه زده کړی دی نه په عمل کړی دی نه په فکر او سوچ کړی دی دویم قانون ذکر کوي ادب انسان ته چې انسان قران دې پر راغلی چې تا کنټرول کوي ستاسو لپاره نقشه ده چې په دې اصول باندې ژوند تیروا نه په دنیا کې رسوا کیږي نه په آخرت کې رسوا کیږي ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ځا په دې زمکه باندې په مسته سره هغه ګرځیدل چې د سنت خلافی نو مفسرین یې هغه مرحا دي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونتا په خپل زندګی کې د تلو چلم خول دې د کې ناستو د پاسې دو د هر څه چې دا څه کوي. نو حدیث پاک کې راځي چې اذا مشا کانما ينحت من سبب کله چې روان باو نو تابه وی چې دې پسې لو را کوزيږي سبب پسې لو چې را کوزيږي نو سینه نشي راسته ښه ا کټګوري داسي کټګوري نو دې داغه طریقه د تلو خو چې کله روانو نو کټبې کاته سینه به زمکه تاوله نمونگ تا سنتم دا دی قرآنم داوی خمونگا چلز دا نکو ولی مونگا بندیانو تا گورو دا دنیا غا لوفرانو گمرانو تا گورو نو دا غینا چلز دا کو کلی پینسی برکڑی کلی سپلی غا پارٹی کلی اکڑی کلی تانای پرانستی تانای دی بیاسل لگولی گرمی خوم نشتا ده دا خود انسان تلل نو مرحا دا ټول پا دی کرا خلاف سنت تلل مرحا کی رازی چه دا مستی دا نالاوی دا سی مکوا زان تاو گورا دا سمر کمزور مادی نا پیدا شوی چارز قرآن تا تخپل حقیقت خی چه خلقکم من ترابن اللہ دا خور نا پیدا کریه خپل پیغمبر شان تو ګوره جبرئیل علیہ السلام ناستو او نبی علیہ السلام ته وی چې اوس د برنې یو میل مرضی او تعالی سو پیغام راوړي ادا ظلم به زللې دا خو مصروف دي د الله په عبادت کې کنه عمل کراغه او نبی علیہ السلام ته دا پیغام پیش کو چې الله رب العزت وایي چ خزانی دی پکار دی زمکی چې دل درکم او کنه دغه سدا جزې جون دی پکار دی وی نبی علیہ السلام جبرئیل توکات ولی خلق د شیخ نه تپوس کوي کنه حضرت جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې انت وازا کته وګوره دی خاور نه پیدا ای خزانی سکه نبی علیہ السلام وی چې نا زما دا ژوند خوښ دی الله هر انسان ته وی کنه قرطبی دې دې کدا وضاحت کړې مرحا حکیم هغه دې دین امرات دا معنا دا چې دا خلق میدان جوړ کی ناری نه ای او پاره کې ګډا کوي پاره کې چورلک کوي پاره کې داغي سو خاص او غوی د خپل زمانه د نن 900 کال مخکې تیر شوی دی چې مصیبت دا دی وی چې ما په خپل سترګولي ګو چې سپینګری پټکی والی او هغه په میدان تر ادانګي او ګډا بکی خامخه بیا ول خلق مبارکه ورکیو عزت به کی چې دا ډیر صحیح مشر دی ښا د تډیره تجربه حاصل ده داغه زمانه خبر انک لن تخرق الارض بشکت نششلولې دې زمکه لره ولن تبلغ الجبال طولا او چرې نشره سي دې دې غرونو ته پدنګ والی کې مختلف مطلبونه دې آیات یو مطلب دا دی چې لوی دنیا کې په دوه سيزونو کېږي په مال دولت او په علم باندې دا په انسان کې انتهایی اعلی صفاتونه دي ښه حدیث کې هم دې ته اشاره و چې کچا سره حسد پکار وې او جایز وې نو دې دوه تنو سره بکیدو نو یو مالدار یاد کړي چې سخا کې ډیر یو عالمیت کړي چې د الله دین رسي خل دا ګور نیاغی تا اشاره دا لن تخرق الارض مال دولت دا زمکی شئی دے نالاوی تصبح سمر مالدار شئی او طولن اشاره دا علم تا دکا اکثر چی علماء تشبیح ذکر کی نداوی جی فلان جبل من جبال العلوم لانے خود علم غر دے ہوئی خواه ریو اشاره پا کدا دا چه ما پا مال دولت بانده لوئی کوام او نو پا علم بانده لوئی کوام او دویم دا ذکر کئی چه انسان دنیا کی فخر کئی نو یا پا دی بانده چه پا دن غٹ دیر نو درون دی یا پا دی بانده چه دنگ دی اللہ رب العزت وی چې ته سمر درونی د ازمه کا بوښلې انک لن تخرق الارض دوی لوی ته ساجت ته او ته سمر دنګي د غر ته ورسه په دنګوال کې او دا مطلب چې سورته غاشیه کې ذکر کړی دی چې و الال جبال کیف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إنسانا دی غرونو توغورا د دین عبرت واخلا چې سره د دومره لوی جسامتنا سمره خاموش دی عاجزی کاوه ا دې زما کې توغورا سره د دومره فراخینا سمره عاجز ده چې خلق په ګرځي او ټوپونه وي سکی نو توم داس شک نه ها د غرونو په شانتزان کې استقامت پیدا کا کار قسم طوفانونه د دنیا فتنې او فسادونه راځي هوانوړي او د زمکه په شانتۍ عاجزي پیدا کا کڅوګ د هر سوي وېدامات نوې لا یعنيني دامات نوې دغه حضرت علي چې وې کنا یو سړی وته کنزل کولو ناغې فمزه ته سمم و قلت لا یعنینی زلال تیر شو مماوی چدا و بلسو کیا دی علی خدار چانم که دیشی نچه پاغی کی توازو و پاغی کی توازو و آیا خدای تو چون فسرین ذکر کئی چه نبی علیہ السلام دا خیبر پا مقویلیو چه دا و سبا دیو سلی پلاس بانده دا جاندور کوم چه دا غا پلاس بالا دا خیبر فتح کیم حضرت عمر وی چې زمام دا تمنا وکنه چې ما به یاد یم دار یو دا تمنا او چې سار شو نبی علیہ السلام جنډا حضرت علی له ور کړ په لاس کې او هغه چې جنگ کاو نو محدثین وی چې ډالتنه ګډوډ شي یا مات شي پرې وته نو یا غزر یو دروازه و داغی نه تنبر آویستا در ڈال پزای بانده چه فتح آشوان و صحابه و رستوی چرا دا تنبه نوی سلو رو پینزو تنو نشوو چه توله نو نو سرد دمر شجاعت و بهادره نا اگی خود دمر دا جزه وقت تیر کرده چه تا مخ ندر آلو لی انک لن تخرق الارض بشکت چری نششلو لی دزمک لرا کډیر درون شی ولن تبلغ الجبال طولا انشر سید دی غرونو تا پدنګوالی کی او نشابوری وی چې دا مطلب دی د الله چې انسان ته برکت او ګور ته خرا بندي تا خود اللہ پا قبضہ کی لان دی زمکہ دا سکول شی چا پیرا دا نغرون دی نتسل لوئی کہتا تختی دی شی کم پلو تختی ہے نکتت لی شی چی زمکہ سورہ کی نمند وال شی چی پا غر باندی و خیجی نو عجزی کوا کنخا ستا سرخ لوئی اڈو مناسب ندا کل ذالک دا سمره چې تر دې ده پوره بیان شو دوو روکو کې دا غزینا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه چول احسانات وبالوالدين احسانا وآت ذا القربى حق المسكين وابن السبيل ولا تبذر بيان او بیا ظلمات ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتل واوفوا بعهد الله سبق النواهي او اوامر نو كل ذلك كديت اشاره کی دا ټول چې مخکې بیان شو کان سیئه عند ربک مکروها نو د دې ټولو نافرمانی کول پنیز درسته باندې حرام دي سیئه یو معنا دې نافرمانی کاغه نه ده نو هم کاغه امر دي نو هم د دې نقص چې کې دې نافرمانی کې نو عند ربک مکروها عند الناس خو خیر دی خلق منیس خدا ایس گناہ نده و عند ربک مکروها حرام مکروح چی فقہ کی ذکر شی نو کل تنزیحی کل تحریمی اچی قرآن کی ذکر شی نو قطعی حرام دا ټول حرام سی سبک شرک و کفر ترسی ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ دا سمرای چې بیان شو دا هغه سيزونه دي چې وحي کړی تا طرف ستا دي تا حکمت ویل شي چې سوره نحل په اخر کې تیر شو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت دا هغه حکمت تفسیر یې دلته کو په دوه روکو کې چې حکمت دي ته وي چې توحید به مخ کی او احسان به وي او شرکونو نا ظلمون نا وزان بچ کے مما اوحائی لیکا ربکا من الحکمہ دا آغا دی چی وحی کڑی تا طرفستان دا دا حکمت خبری دی دا دیر قیمتی خبری دی او محکمی دی دلائل پشتان اول کیم ویلو لا تجعل مع اللہ الان آخرا فتقعودا مضموما مخزولا او اخر کې بیا وی ځکه د قران موضوع دا ده ولا تجعل مع الله الهًا آخر مگر زواد الله سره مددگار بل ولي کدا کار دی وکم فتلقى في جهنم او بغور ذل شي جهنم کې ملوم مدحورا ملامت شوه د مخلوق نهم او شلل شوی د الله د رحمتنا الته ګوره د دنیا سزا ذکر کړی و چې که شرک دی وک فتقعدا مذموما مخذولا بس بیا بناستی مخلوق به یې رسوا کوي او ملامت کوي او د الله په نسبان دی هم او دلته د اخرت سزا بیان کړه چدا سے بجانم کیو غرض ولشی لک مردارا فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا مخلوق بولاری ټول بدر باندې ملامتیا وی چدا وګور زان هلاک کو زان تبا کو زان سره خپل فیملی او کور نه ټول تبا کلا ټول بلګیای او د الله رحمت نوم شلل شوینو رد شرک یو کو شلا تجال مع الله الان اخر مداری او مثال بیان ای چله سره مددگار سمانا ویلک مشرکان نو چ ویلو چې دا ملائک د الله لونه دي نمونګه زکه عبادت کو چې زمونګه مطلب په شفاعت کې ده او دا شفاعت ډیر مضبوط ته ها د کور دا شفاعت ډیر مضبوطی ګوراغي به ملایکو عبادت کو غیر الله سره شریکان کړی ولي وې دې لونه دي کنه ادي چې کمکار کوي ابل سوک نشي کوله کنه الله رد کی پدی باندی افا اسفاکم ربکم بالبنین آیا خوشالک لیتا سو ربستا سو پزامنو چستاو زامن خوخی او پاغی باندی خوشالی نتاسو لاللہ زامن درکلو چیزا چی دی خوشالی نو خیر زبو گزارو کم توبہ واتخذا من الملائکت اناسا اونیو الاللہ ملائکونا زاند پارا لنا انکم لتقولونا قولا عزویما بیشکا چی خام خاتاسو دا سی خبر اوکڑا چڑی رلوی دا جرم دا عزویما فی المعصیت فی الزنب دی رلوی دا جرم خبر اوکڑا تاسو لاللہ دا جب دا دید پار در کلیوان او پاک ہے ساتلی وان چه تاسو پیدا اللہ وحدانیت کلمہ ہوا ہے ناغا تاسو پدی که استعمال کرا چه اللہ لهم شریکانو کاتو اللہ لهم اولادو کوتو دام یو قسم شرک دے اگر که خپل نمی تشبیح دا لیکن شرک و طویلی شی پا عام امانا کی ذکر داغین رست دا مثال پا طور باندے بیان کو چه ده مشرکین و لوی شرک داوم و اگه که آبوتان جور کلیو لا تا و منا تا و زا نو دغه عقیده و چه ده که جبریل میکائیل اسرافیل دی رازی از مونگ رابطه وی ده اگه سره ده مونگ بود سکو بود سک سکوی اگه وی و دی که حلول کیگی اگه ایسایانو چه وی چه اللہ رب العزتو عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کرے دے ادھا دیر مشہور عقیدہ و آوسو مشتا دے ناغیوی زمون لات منات کے کار نشتا ملائک پا کے راز سوکا جبریل میکائیل اسرافیل دا ازرائیل نمی ایناغ استا زکوی کاغر آگے خبیا وکار خراف شکن دا مشرکین عقیدہ و آدھے مذہب و آخر دعوانا